Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 19 Mart Perşembe. Yıl 2020, ay 3, gün 79, Kasım 133. 1441 Hicri, Recep 24. 1436 Rumi, Mart 6. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinin başlangıcı 2003. Günün tarihi. 58 yıl önce bugün 19 Mart 1962'de Cezayir 7,5 sene süren kanlı bir mücadele sonunda Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığa kavuştu. 614 yıl önce bugünse, yani 19 Mart 1406 yıl tarihinde sosyoloji ve demografi ilimlerinin babası olarak kabul edilen Orta Çağ'ın en büyük filozoflarından Tunuslu İbn Haldun 73 yaşında ölmüştü. Günün sözü: değişmeyen tek şey değişimdir. Heraklitos. Büyük Saatli Marif Takvimi. And herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, telefondan yayın yapıyorum. Bu olağanüstü o koronavirüs günlerinde bu şekilde devam edecek korona günlerinde. Stüdyoda Özdeş Özbay var ve Feryal Kabil var. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamızı çok 1947 yılında yapılmış son derece ilginç bir acapella şarkıyla yaptık. Negro Prison Songs diye adlandırılan, yani zenci mahkum şarkıları diye adlandırılan ve 1947 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Mississippi Eyalet Hapishanesi'nde Parchman'da yapılmış bir kampta odun kesen, odun kesmekle yükümlü mahkumların bir performansı bu aslında. Rosie adlı bir şarkıydı. Bir kadın hakkında, yani hapishane sınırlarının hemen dışında oturuyor. Hiçbir zaman görüşemeyeceği erkekleriyle ve dokunamayacağı erkekleriyle nasıl temas kurabileceğini sürekli olarak dile getiren çok acayip bir diyalogun şarkısını da Alan Lomax, şarkı koleksiyoncusu, arşivci, muazzam bir arşiv çalışması yapan Alan Lomax'ın arşivinden elde edilmiş bir parçayı dinleyerek başlattık programımızı. Neden bunu yaptığımızda şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından öğrenelim. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Brezilyalı kadın liderler. 1770 yılının 3 Mart günü Teresa da Benguela'nın Cariteire'deki krallığı son buldu. Burası Brezilya'daki kaçak köleler için özgürlük tapınaklarından biri olmuştu. 20 yıl boyunca Mato Grosso valisinin askerlerini de deli etmişti. Onu canlı yakalayamadılar. Espírito Santo'daki Zakimba Gamba, Rio de Janeiro'nun iç kesimlerindeki Mariana Criulla, Bahia'daki Zeferina ve Toscantins'teki Felipa Maria Aranya gibi yemek yapmanın ve doğurmanın yanı sıra ormanlık bölgenin gizli bucak bölgelerinde savaşmaya ve komuta etmeye muktedir kadınlar oldu. Parada, Trombetas Nehri'nin kıyılarında Mae Domingas'ın emirlerini tartışabilecek kimse yoktu Parada. Afrikalı prenses Akultune, Alagoas'taki uçsuz bucaksız Palmares sığınma bölgesinde sömürgeci güçler tarafından 1677'de yakılıp yıkılana dek özgür kalan bir köyü yönetti. İki siyah kaçak, Francisca ve Mendeça Ferreira kız kardeşlerin 1802'de Pernambuco'da kurdukları Conceição de Crioulas adlı topluluk hala varlığını sürdürüyor. Köleci güçler yakınlarda dolaştığında özgürleşmiş köleler gür saçlı Afrikalı kafalarını tohumla dolduruyorlardı. Bir anda koşarak kaçmak gerekebilir diye kafalarını Amerika kıtasının diğer bölgelerindeki gibi bir tahıl ambarına dönüştürüyorlardı. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugünün devamını da şimdi okuyalım Özdeş. 1883 yılında bugün siyah Amerikalı ayakkabı ustası John E. Metzelager bir ayakkabıyı bir seferde bütünüyle imal eden ilk makineyi icat ederek ayakkabı sanayisinde bir devrim yarattı. 1975'te bugünse Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk hükümeti kurma görevini o zamanki Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'e verdi. Tarihe 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti, 1. MC olarak geçen ve 4 sağcı partiden oluşan koalisyon, yani Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi yola çıktı. 1979 yılında bugün peş peşe yapılan zamlar üzerine bir açıklamada bulunan Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, askeri darbeyle devrilen Şili lideri Salvador Allende'yi hatırlatarak bunların gidişi Allende gidişi, sonları aynı mı olur ayrı mı olur bilmem dedi. Ve bu sanırım dönemin iktidarı Ecevit'e söylenmişti. Ardından 2. MC hükümeti kurulacak ve darbeyle giden kişi Demirel olacak. Evet, 1980 darbesi, 12 Eylül darbesi gelecektir. Evet, 1981'de bugünse işte darbeden sonra Ankara'da bir inzibat erini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erdal Eren ölüm cezasına çarptırıldı. Kendisi 17 yaşındaydı. İnfazı 18 yaşından küçük olduğuna ilişkin kemik raporu nedeniyle de tartışmalara yol açtı. Ama yaşının büyütülerek idamı gerçekleştirildi. Böylece Allende gidişi, sonları aynı mı olur ayrı mı olur bilemem lafının çok acı bir sonuçları olan bir askeri diktatörlüğe doğru gitti Türkiye. Evet, günün şimdi haberlerine bakalım. Dünün haberlerini bu şekilde elden geçirdikten sonra günümüz tabii korona günleri asıl bununla ilgili devam ediyor bütün dünyada. Bir tek ilk çıkışın olduğu Wuhan'da hiçbir yeni vakaya rastlanmayan ilk gün oldu. Aralık ayının sonlarından beri başlayan Ocak, Şubat ve Mart 2,5 aydan fazla bir süredir devam eden ortayı pandemi olarak da nitelendirilen bu korona günlerinde durum şöyle. Son olarak bakabildiğimiz zaman, her zaman baktığımız bir genç Avi Schliemann'ın sitesinden bakıyoruz. Korona virüs dashboard diye bir şey yaratmış durumda. NCOV2019.live adlı site son derece canlı bir şekilde an be an durumları belirtiyor. Oradan baktığımız zaman şu an itibariyle aşağı yukarı yarım saat öncesi itibariyle total 219.000, yani dün 200.000'in altındaydı, şimdi 220.000'e yaklaşan bir konfirme olmuş, doğrulanmış vaka var. Toplam ölenlerden, bu hastalıktan COVID-19'dan ölenlerin sayısı 9.000'e merdiven dayamış durumda. 8.928 tam rakam olarak verecek olursak, ciddi durumda olanların sayısı da 6.600'e yakın, 6.597. İyileşmiş olanların sayısı da 85.000 civarında. Toplamda bakıldığı zaman bu bugüne kadar dünyada yaygınlık olarak en üst noktaya ulaşmış olduğunu da görüyoruz. 195 ülke ve ülke benzeri birim içinde 150 ülkede görüldüğü, ülke ve birimde görüldüğü, enfekte olduğu görülüyor. Bu da toplamda %76, yani 1/4'ünü aşmış vaziyette dünyanın yaşamış olduğu belki de gelmiş geçmiş en büyük pandemi vakasıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteren rakamlar bunlar. Ayrıca da Türkiye'de de ikinci bir vaka olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden ikinci hastanın da 61 yaşında bir erkek olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bildirildi. Türkiye'de yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 93 kişide daha virüsün tespit edildiğini de duyurmuş vaziyette. Yani hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, vaka sayısı ise 191'e yükselmiş vaziyette. Sağlık Bakanı Koca 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik diye bir açıklama yaptı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim demişti. 11 Mart'ta 1 vaka olarak başlamış. 13 Mart'ta 5, sonra da devam ederek gitmişti. Fakat birdenbire 14 Mart'tan 15 Mart'a 3 katına çıkmıştı. 6 vakadan 18. 16 Mart'ta 47'ye çıkmıştı. 17 Mart'ta 98'e yükselmişti ve bir ölü. 18 Mart'ta ise dün itibariyle 191'e çıkmıştı ve 2 ölü. Gayet hızlı bir yükselişte gösterdiğini söyleyebiliriz. Aslında bu konuda ciddi bir, önemli de bir açıklama vardı galiba, değil mi Özdeş? Bu konuda Singapur olma şansımızı kaybettik diye bir açıklama var. O nedir o? Evet, şöyle. Sağlık Bakanlığı Koronavirüsü Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıyor. Ve Türkiye'nin kritik olgu eşiğine ulaştığını açıklıyor. Daha sonra da kritik eşik olan 100'e ulaştığını açıklamış. Yani bundan sonra salgını hani yavaşlatabiliriz ama zaten engellemek artık mümkün değil anlamına geliyor. Şöyle bir mesaj paylaşmış Alpay Azap. Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığını düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız diye bir açıklamada bulunmuş. Son derece çarpıcı bir açıklama olduğunu da söylemeliyiz. Yani evet, kendisi üst düzey bir yetkili. Evet, bilim kurulu üyesi zaten. Bakanlığının bilim kurulu üyesi ve profesör Alpay Azap. Yani hükümetle birlikte çalışıyor kendisi. Bir bunu eleştiri olarak değil de şey olarak, hani gerçekler bunlar, bundan sonrasında hazırlıklı olmak gerekir diyor. Zaten bunu yaptığı sırada da, yani bu açıklamayı yaptığı sırada da Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani açıklamadan sonra bir paket açıkladı. Ki bu paketi açıklarken sanırım bilim kuruluna da zaten danışıyorlar. Evet, yalnız tabii bu, yani şimdiye kadar rastladığım iki bakımdan önemli. Bir kere şimdiye kadar böylesine bir açıklamaya bu ciddiyette öz eleştiriyi de içerdiği söylenebilecek bir açıklamaya pek rastladığımızı hatırlamıyorum ben. Yani kritik eşiği aştık ve Hong Kong, Singapur olma şansımızı yitirdik, kaybettik demek ne demek? Yani Hong Kong'un ve Singapur'un bir iki başka uzak doğu ülkesi Tayvan ve şeyle de Güney Kore ile beraber en iyi baş eden ülkeler olduğu söyleniyordu. Yani bu şekilde bunu kolay baş ederek atlatabilme şansımızı Türkiye olarak kaybettiğimizi söyleyen bir bilim kurulu üyesi var. Profesör var. Ve yani bu salgını atlatacağız. En az sayıda vakayla atlatacağımızı umuyorum diyor. Bayağı ciddi bir durumdan bahsettiğimiz söylenebilir rahatlıkla. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın açıklaması ne yönde? Şimdi biraz da onu konuşalım ama bir hayli gecikmiş bir açıklama olduğunu da söyleyebilir miyiz? Cumhurbaşkanı uzun süredir her konuda, her zaman yetkili ve etkili demekler verdiği bilinen Cumhurbaşkanı, bu Türkiye'nin de içinde bulunduğu belki de insanlık tarihinin en büyük pandemilerinden biri konusunda epey bir süredir sessizliğini koruduktan sonra ilk defa açıklama yaptı. Evet, ve bu ilk değil aslında. Biz bunu İdlib sürecinde de yaşamıştık. Hatay valisi açıklamalar yapıyordu. O biraz daha tuhaf bir durumdu tabii. bir valinin ölüm haberlerini veriyor olması, son gelişmeleri veriyor olması. Bu meselede de Sağlık Bakanı öne çıktı. Yani Cumhurbaşkanı uzak duruyordu açıklama yapmaktan. Genelde şey yorumları yapılıyor. Negatif süreçlerden Cumhurbaşkanı uzak tutulmaya çalışılıyor deniyor. Ama tabii sürecin geldiği nokta hani artık çıkıp bir şey söylemesini gerektiriyordu ve herkes somut önlemleri duymak tabii istiyordu. Kritik vaka sayısına da ulaşıldıktan sonra Cumhurbaşkanı da çıkıp bir paket açıkladı. 100 milyar Türk lirası kaynak ayırdığını söyleyerek bir dizi önlem açıkladı. Biraz şimdi bunları konuşuruz ama tabii Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği pakete yönelik destekler de var, eleştiriler de var. Yetersizliği üzerinde duranlar da var. Bunları da konuşuruz. Evet, yani burada Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın da T24'te yazar Murat Sabuncu ile gazeteci Sayıların Dili programında yaptığı yorum da bu konuya ilişkin. Yani negatif süreçlerle Erdoğan'ı yan yana göstermek istemeyen bir anlayış var diyor. Yani Türkiye toplumunun %45'i devlet kurumlarıyla bakanlardan gelen açıklamalara güvenmiyormuş. Bu %50'ye yakın, yarısına yakını yani. Güveni inşa etmenin yolu ise açık ve şeffaf davranmaktan geçiyor diye gayet net bir, önemli bir gerçekliği vurgulamış. Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan bu yana, yani bir haftayı aşkın bir süredir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç kamuoyu önüne çıkmamasını da şöyle yorumlamış Bekir Ağırdır. Negatif süreçlerle Erdoğan'ı yan yana göstermek istemeyen bir anlayış var ve bu yanlış diye konuşmuş. Yani dünyada toplumsal ve siyasal bazı sonuçlara neden olacağını da ifade ediyor ki biraz önce verdiğimiz rakamlardan da rahatlıkla bunu doğrulayabiliriz. Yani bütün ülke ve ülke benzeri birimlerde birimlerin %76'sının 4'te 3'ünü aşmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu dünyanın yaşadığı, gördüğü en büyük pandemilerden bir tanesi. Eğer en büyüğü değilse bile. Bu durumda ve Türkiye'de bu işin içine şimdi bilim kurulu, bu konuyla ilgili en önemli kurullardan birinin üyesinin açıklamasıyla da bodoslama girmiş durumda olduğu için son derece önem arz ediyor. Buna karşılık bir de zaten Türkiye'de başbakan yok. Yani parlamentoda, parlamentonun işlevi de iyice ikinci indirgenmiş durumda, ikinci plana atılmış durumda. Başbakan da yok. Dolayısıyla tek adam rejimi denen bir rejimin içinde Cumhurbaşkanı tek adamın çok daha önce açıklamalarda bulunması bu durumda beklenebilirdi ama öyle olmadı. Bahadır da diyor ki yani dünyada toplumsal ve siyasal birçok sonuca neden olacağını ifade ediyor. Bu krizler çözüldüğünde diyor Ağırdır, toplumun tercihleri belirleyici olacaktır. Evlerimizden çıktığımızda yeni baştan onurlu yaşam hakkının ve vicdanın ne olduğunu düşünmemiz gerekecek. Kriz bittiğinde bu konuda aktif olmalıyız. Bu salgın bunun için bir sıçrayış yaratabilir demiş. Eğer bu değil de devletlerin merkeziyetçileştiği bir sisteme dönersek bu kez daha otoriter rejim yönetimlerde görebiliriz diyor. Yani birçok şeyi değiştiriyor diyor Ağırdır. Salgın geçtiğinde göreceğiz ki evlerden tanı koyma teknolojileri mesela gelişmiş olacak. Bu zorunluluklar artık kendi içinde bazı kalıcı nizam üretecek. Burada sorun geleceğin hikayesinin olmaması veya bunun nasıl olacağını söyleyecek bilim insanlarının olmaması diyor. Yani sosyal devletlerin bile sağlık politikaları batmış durumda. Bu salgının sonuçlarından biri devletlerin artık sorgulanacağı gerçeğidir. Yani dolayısıyla yeni baştan devletin aslında ne olduğu ve ne olması gerektiği de tartışılacaktır diyor. Yani sermaye ve burjuvazi de değişme zorunluluğuyla karşı karşıya. Özellikle Türkiye burjuvazisi. Türkiye sermayesi ve burjuvazisi her şeyden önce bu kadar hoyrat bir düzeni sürdüremeyeceğini anlamak zorunda. Sırtını devlete dayamaktan vazgeçmeli diyor. Şu anda bile heyecanla teşvik paketi bekleyenler var. Yani şirketler kamunun, bakanın açıklayacağı teşvikleri beklemek yerine kendi programlarını konuşmalılar. Yani şirketler şunu unutuyor demiş son olarak. Bütün bu krizler bittiğinde toplumlar hangi markaların bu yolculukta kendi yanlarında olduğuna bakacak diye önemli bence tespitler yapmış durumda. Evet, biraz sonra yani, aslında bağlanacağımız Selim Badur Yeni Yaşam gazetesine de röportaj vermiş. O da yaşadığımız bu krizin sebebi neoliberal aslında politikalardır diyor. Yani bu süreçten sonra ciddi bir politik çalkantı da yaşayacağımız son derece muhtemel. Yani salgın bir şekilde dünya atlattıktan sonra bu sağlık politikaları, özellikle Amerika ve İngiltere'nin başını çektiği özele devretme hali sağlık sistemini muhtemelen ciddi oranda sorgulanacak. Dün birazcık böyle bir Cengiz Aktar'a da hani sormuştum ama belki evet, gerçekten Sanders, Corbyn gibi isimlerin ütopik denilen programları son derece gerçekçi olduğu da belki anlaşılabilir ama burada Konda'nın genel müdürü Bekir Ağırdır tam tersi sonuçları da olabilir diye de tabii uyarıyor. Çünkü aşırı sağ ise güvenlikçi önlemlerin artırılmasını, bunların meşrulaştırılması için bir fırsat olarak görüyor. Göçmen düşmanı politikaları için bir fırsat olarak görüyor bu krizi. Dolayısıyla son derece sert bir otoriterleşme süreciyle çıkma tehlikesi de barındırıyor diye vurgu yapmış. İsterseniz bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına geçelim. Onun açıklamasının başlangıcında da aslında bir tür sistem eleştirisi var. Ya ben şaşırdım aslında. İlk konuşmasının önemlice bir kısmını çeşitli alıntılarla vesairelerle geçiriyordu. Ama dünya devletlerini eleştirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birçok şöyle bir cümlesi var örneğin. Batı ülkeleri yıllarca tüm temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak vatandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır dedi. Burada özellikle İngiltere'yi üstü kapalı olarak eleştirdi konuşmasının başlangıcında Erdoğan ve biz kimseyi ihmal etmeyeceğiz demeye çalışıyor. Hani Boris Johnson'ın şey yöntemi vardı ya, umursamazlık yöntemi, canım ölen ölecek kalan sağlar bizimdir yöntemi, biz buna yapmıyoruz demeye çalışıyor. İlginç bir aslında vurguydu yani, çünkü yakın bundan birkaç yıl önce kendisinin devleti de şirket gibi yönetmek gerektiğini alenen hani söylüyordu. Şu anda ise bu uygulamada söylemişti, evet, yani ülkelerin kesinlikle birer şirket gibi, anonim şirket gibi yönetilmesi evet, gerektiğini net bir ifadeyle yani 7-8 sene önce söylediğini net olarak hatırlıyorum. Şimdi tam hangi tarihte olduğunu bilmiyorum ama çok önemli bu şey, tamamen değişik. Yani küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel. Yeni bir döneme giriyoruz demiş Cumhurbaşkanı. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır. Mecbur olmayan vatandaşlarımız da evlerinden çıkmasın demiş. Evet. Uzun uzun şeyleri anlatıyor. Türkiye'de gün gün hangi süreçlerin yaşandığını bu konuşmasında, hükümetin hangi tedbirleri aldığını anlatıyor. Bir ara üniversite sınavlarının ertelenme ihtimali vardır ama henüz iptali daha doğrusu söz konusu ama henüz bu kararı vermedik diye devam ediyor. Ardından özellikle kamuoyunda hani biliyorsunuz bazı videolar, haberler çıktı, işte insanlar cuma namazına gitmeye devam ediyorlar, evet, çeşitli özellikle dini kavramları kullanarak yani birlikte ibadet etmeye vesaire devam edebiliyorlar. Bunlara karşı çeşitli referanslar, hadisler üzerinden yanıt verdi. Hani yapmayın böyle şeyler dedi. Aşı konusunda ilerlemelerimiz var. Yani Türkiye'nin de bu konuda çalışması olduğunu söyledi. Ardındansa bütün bu konuşmaların ardından bir paket aslında açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bulduğum da şey ilginç, yani Türkiye Cumhurbaşkanı işte 2015 tarihinde Mart'ında tam aslında tam 5 sene önce, neredeyse tam 5 yıl önce söylemiş. Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, Sputnik'ten okuyorum bunu, haber ajansından, bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmelidir. Yoksa bileklerine bağlıyorlar prangayı, yürü yürüyebilirsen. Bu ülke bu şekilde sıçramaz diye konuşmuştu. Balıkesir Ekonomi Ödülleri 2015 töreninde yaptığı konuşmada. Yani evet. Son derece 180 derecelik bir dönüşten bahsetmemiştim. Tabii çünkü henüz şey değildi, devlet başkanı değildi o dönemde ve bürokrasini bir engel olarak görüyordu atmak istediği adımlarda. Şimdi böyle bir engel söz konusu olmayınca ama böylesine bütün kararlar Tornistan'da yani çok az sayıda görülebilir. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii her an görüyoruz. Ben bu pandemiyi zaten öngörmüştüm diyen bir Donald Trump var. Evet, çok acayip gerçekten. Ve yani hiçbir önemi yoktur, böyle bir şey yoktur, pandemi yoktur da ben bunu çoktan öngörmüştüm. Geçen tarihi yeniden yazıyor Donald Trump. Evet, gazeteler de gün gün şeyine Trump'ın açıklamalarını yeniden söylemişler. Yeniden yazmakta olduğu söylenebilir yani. Evet. İlginç, ne dedin sen? Şeyi söyleyecektim. Trump gerçekten iki gün önce sanırım bu cümleyi sarf etti. Ben zaten öngörmüştüm bunun bir salgın olacağını diye. Hemen gazeteler gün gün yaptığı açıklamaları gösterdiler, yazdılar. Dolayısıyla evet. Trump'ın şu ana kadar söylediği yalanların en büyüğü olarak hatta şey yapılıyor. Evet. Söyleniyor. Yani burada şimdi çok büyük bir dönüşüm gösteriliyor. Ekonomik virüsle mücadele için 100 milyar Türk lirası kaynak ayırdık diyor. Onları Seyfettin Gürsel'le de saat 9'dan sonra konuşma imkanı buluruz. Şeyde de bir iki de şey söyleyip kapatalım. Selim Badur'a da geçeriz. Biraz önce senin söylediğin şeyi de kendisine sorarız korona günleri programımızda. Ama şöyle kısaca birkaç özet verecek olursak yani son durumda İtalya'da muazzam yeni şeyler var. 345'ten fazla yeni vaka son bir saat içinde gerçekleşti. Ve ölü sayısı da 2500'ü çok aşmış durumda. İspanya'da boş parlamento önünde yapılan çünkü birkaç 15-20 milletvekili ancak var orada katılabiliyor. İspanya'da başı çekiyor ve çok yani parlamentoların da artık korona virüsü yüzünden çalışamadığı çok tuhaf bir durumdayız. Ayrıca da Latin Amerika'da, Afrika'da ve Latin Amerika'da büyük yaygınlaşma var. Afrika'da en az 30 ülkede yani ülkenin kıtanın yarısı, kara kıtanın, koca kıtanın yarısından fazlası COVID-19 konfirme etmiş durumda. Tunus'ta 12 saatlik gece sokağa çıkma yasağı var ve işçilerin de ücretlerinin yarısını Tunus Cumhurbaşkanı işçilerden ücretlerinin yarısını pandemikle mücadele etmek için vermelerini istemiş. Daha neler? Aa, bunu duymamıştım. Evet, şeyde Democracy Now'da gördüm bunu da dinledim. Danimarka'da ise tam tersi hükümet de bir paket açıkladı. Türkiye'den farklı olarak işçi ücretlerinin özellikle bu sektörden etkilenen bu krizden etkilenen sektörlerde %75'ini devlet vermeye devam edecek. %25'ini de patronlar vermeyi sürdürsün diyorlar. Evet. 180 derece farklı. Bazı başka şeyler var. Evet. Çok ciddi gelişmeler olabilir. Dün bahsetmiştik zaten bir araştırmada 2.2 milyon insanın Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece hayatını kaybedebileceği konusunda. Ama yani New York'ta mesela 8.5 milyonu aşkın sayıda New York sakininin yakında tamamen evlerine kapatılması gerektiğini söylüyorlar. 48 saat içinde böyle bir karar verileceği söyleniyor. Bu konuda da New York Belediye Başkanı ile valisi arasında bir çatışma, çelişme var. Fakat muazzam bir ventilatör mesela solunum cihazı eksikliği var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hem test yapacak kit eksikliği var, hem de ventilatör, bütün hayat kurtaracak en önemli araç o ventilatör denen şey. Ve krizin, yani mesela New York şehri sadece 16 bin eksik ventilatörden bahsediyor. Yani 45 gün içinde de tepe noktasına varacağı söyleniyor. Ayrıca büyük ölçüde mahkumlar, hapishaneler için büyük bir problem olduğu söyleniyor. İran'da da zaten bütün mahpusları eve bıraktılar. İnsanlığın da yüz karası bir kararla Donald Trump yeni şeyler, İran'a zaten koronavirüsünden ve ambargodan mahvolmuş durumda olan İran'a da şeyi verdi. Yeni uygulamalar var. Bu hakikaten insanın aklının alamayacağı bir durumdan bahsediyoruz. Ama bunları birazdan konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi ara verelim ve Selim Badır'a bağlayalım daha sonra. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Merhabalar Selim Bey, Selim Badur, nasıl hayat? Günaydın, teşekkürler, teşekkürler. Günaydın. İyi, iyi, hayat iyi yani. Hemen bir aklının altını çizmek istiyorum. Biz bu korona günlerinde bir gün önce çıkan, ki çok sayıda yayınlanmakta, böyle hakemli, oldukça saygın tıp dergilerindeki makaleleri konuşuyorduk ama sizin alanınıza girip iki tane gazete haberinden bahsetmeme izin verin. Bir tanesi Guardian'da çıktı, Robert Reich haberi. Amerika'daki sağlık sisteminin, halk sağlığı sistemi diye bir şey olmadığını ve orada işlerin kötü gideceğini yazan bir haber. Diğeri benim açımdan ilginç bir şey, Financial Times'da çıktı. İkinci dalga gelebilir gibi bir yazı. Evet, çünkü ben aslında bunu size sormak istiyordum. İyi oldu sizin baştan bunu şey yaptınız. Yani bu ikinci dalga çok önemlidir. Neden önemlidir? Hani özellikle virolojiyle benim gibi ilgilenenler açısından, çalışan, bu alanda çalışanlar açısından. Çünkü biz biliyoruz ki influenza pandemilerinde hep bir dalga gelir, tamam söndü, üstesinden geldik, bitiyor bu iş derken ikinci bir dalga başlar ki bazı pandemilerde o ikinci dalga daha ölümcül, daha tehlikeli, daha yaygın olabiliyor. Bazen de olmuyor ama ikinci dalganın nasıl geleceği bilinmez. Bakın biz bugün Çin'de vaka yok, aman Güney Kore olgu sayısını azalttı falan diye sevindirici bir takım gelişmelerden bahsediyoruz. Bir iyimser havayla, ama unutmayalım ki bu tip solunum enfeksiyonlarının seyrinde, pandemi şeklinde seyrettiği zaman bir ikinci dalga riski olabilir. Buna ait herhangi bir bilimsel yazı görmedim, onu arayacağım bugün. Ama bu gazetede, Financial Times'da çıkan bu haber, durup dururken de yazmazlar bunu herhalde. Onu incelemek lazım. Bu aklımızda olsun diye sadece bunu belirtmek istedim. Evet, çok önemli. Bir de ben de bir haberle ilave edeyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde iki kongre üyesinde de koronavirüsü tespit edilmiş ve hastaneye kaldırılmış, başvurmuşlar yani, ve test sonuçları pozitif çıkmış. Bu da yani işin büyümekte olduğunu gösteren bir başka şey. Ve evsizlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük sayıda evsiz insan bulunduğu biliniyor. Özellikle Kaliforniya'da 60 bin evsize koronavirüs bulaşabilir diye bir şey var. O zaman da tabii yeni bir ikinci, hatta büyük bir dalgadan da bahsetmek mümkün olabilir herhalde. Evet, bu politikacılarla ilgili son bir bir bilgi daha aktarayım, ondan sonra hemen makalelere geçmek istiyorum. Dün Hollanda'da Başbakan Mark Rutte'nin bir açıklaması, bir konuşması olmuş, oldukça da iyi bir konuşma. Hani şimdi bizde çok eleştirilen ve tamam vazgeçti İngiltere bu kararan denilen o İngiltere'nin yaklaşımı vardı. Biraz evet, sert ve gayri insani görülen. Hollanda şimdi onu yapmayı öneriyor. Riski azaltmayı odaklanmalıyız. Yayılımı da kontrol altında biraz bırakmalıyız yayılmasını gibi bir konuşması vardı. Zaman ne gösterecek? Ona da bakalım. Şimdi bugün bu korona günleri programı isterseniz Dünya Sağlık Örgütü'nün 2 gün önce çıkan bir Mythbusters diye bir raporu var. 10 sayfalık. Çok süratle onu geçmek istiyorum. Burada herhalde küresel olarak sorulan, insanların yönelttiği, insanların tartıştığı, konuştuğu aralarında bazı sorular var. Ya da bazı yaklaşımlar. Bunlara herhalde çok yaygınlaştı ki Dünya Sağlık Örgütü böyle bir rapor yayınlamak gereği duymuş ki ülkemizde de soruluyor. Örneğin havalar ısınınca bu koronavirüs enfeksiyonlarının görülme sıklığı azalır mı diye slide slide gitmiş her birine. Buna ait herhangi bir şey bulgu olmadığını, öyle ısı ve nem artınca koronavirüsün bulaşlarının azalacağına ait herhangi bir bulgun olmadığını söylüyor. İkincisi, kar ve soğuk acaba azaltır mı? Hayır. Bunda da bir bulgu yok. Bu ülkemizde çok duymadım ama herhalde batıda sıcak banyo yapsam acaba iyi olur mu? Beni korur mu koronavirüsten diye. Bunun da hani bir yararı olmayacağını. Türkiye'de tuzlu suyla gargara yapmak var. Şimdi dur, geleceğim oraya da var. O da var. Yer almış herhalde. Türkiye'den ilgili ettiler. Sivrisinek ısırmasıyla bulaşır mı? Hayır. Bu çeşitli tuvaletlerde eller yıkandıktan sonra hani havayla kurutma, hava püskürten cihazlarla el kurutmak etkili midir? Hayır. Ultraviyole lambalarıyla dezenfeksiyon önemli bu. Çünkü özellikle insanların deride bu UV radyasyonun olumsuz etkileri, zararları gördüğü için buna yanaşmayın diyor. Acaba termal skanerlerden, bu termal kameralardan herkes saptamak mümkün oluyor mu? Hayır, onu biliyoruz zaten. Asemptomatik ve ateşsiz insanlar olduğunu. Acaba klorlu ve alkollü bileşikler bütün vücuduma sürüp korunabilir miyim? Hayır, ellerle sadece dezenfeksiyonunu da kullanılmalı. Zatürre aşısı korunma yararı vardır. En direkt yoldan koronavirüsün insan bir ötürme koklarla infekte olursa buraya dikkat etmek lazım. Tabii geliyoruz bize ait iki soruya. Yani ülkemizde çok konuşulan, burnu ve ağzı tuzlu suyla çalkalamak korur mu beni? Dünya Sağlık Örgütü hayır, hiçbir katkısı yoktur diyor. Hatta bunun bugün biliyoruz ki özellikle bu ozmotik basınç nedeniyle zararı da olabilir. Çok yoğun tuzlu su kullanımının. Yine bu bize ilgilendirilerde bizden mi gideceğiz acaba? Bunlar aklına oluyor. Soğan sarımsak yemek koronavirüsten beni korur mu? Hiçbir etkisi olmadığını, her ne kadar bir takım sarımsağın antimikrobiyal etkileri olsa da bir etkisi olmadığını söylüyor. Yani bu önemli bir doküman. Pratiğe yönelik bir takım soruları yanıtlayan bir doküman diye bunu söylemek isterim. Şimdi gelelim yayınlara. Yayınlarda hemen bir yayından bahsedeceğim. Journal of Antimicrobial Agents'da yayınlanmış. Christian Devo ve arkadaşları yayınlamışlar. Klorokin'in antiviral etkisi acaba COVID-19'da biz buna yararlanabilir miyiz diye. Niye bunu öncelikle söylemek istedim? Çünkü klorokin bildiğimiz kadarıyla, yani hepimizin bildiği gibi, sıtmada kullanılan bir ilaç. Sıtma tedavisinde. Bir öyle bir bileşik ki bu haber Türkiye'de dün yayıldı ve insanlar ciddi bir şekilde eczanelerden klorokin alıp bunu hani inacette yararlanan profilaktik olarak bunu bir kenara koyup saklama ihtiyacı duydum. Çok olan bir şey Türkiye'de. Acil bir durum olursa insanlar eczanelere hücum edecekler ve aradığım o ilacı bulamayacağım diye. Birincisi, bu klorokinin etkisi daha deneysel aşamada, daha bulgular ortaya çıkmadı. Evet, deneniyor. Evet, ön bulgularda bir takım yararları saptanmış. Aynı HIV/AIDS'de kullanılan ilaçların ya da Ebola tedavisinde kullanılan ilaçların deneysel aşamada COVID-19 için de etkili olup olmadığını araştıran çalışmalar olduğu gibi. Ama bu klorokin kesinleşti de klorokinle ben COVID-19'u tedavi edeceğim. Öyle şey yok. Bu tuhaf bir yaklaşım. Ama böyle bir çok fazla soru geliyor. İkincisi önemli bulduğum bir çalışma yine nerede yayınlanmış? Journal of Pharmaceutical Analysis dergisinde yine Çin'den geliyor. Yak Somerey Li isimli bir araştırıcı ve grubunun Mart başında yayınlanmış. Neden ağır seyrediyor diye. Bunu daha önce Açık Radyo'da önce sağlık programımızda biz konuşmuştuk arkadaşlarımızla. Evet, konuşmuştuk. Bu hastalığın ağır seyretmesi aslında virüsün değil bizim savunma sistemimiz olan immün sistemin aşırı ve abartılı yanıt vermesi sonucunda ortaya çıkan hasarlara bağlı. Örneğin COVID-19'da da bu yayında bu solunum yetmezliğinin virüse karşı oluşan sitokin bombardımanının çok yoğun olması ki buna sitokin storm ya da sitokin fırtınası da denebilir. Bundan kaynaklandığı söylenmekte ve bir yandan da koronavirüslerin immün sistemden kaçma stratejileri geliştirdiği yani savunma sistemimizin etkisiz olduğu durumlarla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Özür dilerim. Tam bitirdiğinizi sandım. Bir şey soracaktım da siz devam edin isterseniz. Bu soru başka yerine gideceğim. Başka yayınlardan bahsedeyim. Farklı yere gideyim. Ya bu şeyler ilaçlarla ilgili hazır onlardan bahsediyorken pazartesi günü Avustralya, salı günü Çin açıklama yaptı. Bir ilaç bulduklarını hatta Çin ismini de verdi. Favipiravir diye bir ilacın 11 günden 4 güne düşürdüğünü ilan etti. Ama bunların en az 3 ay tabii süreceğini, seri üretimi söylüyor. Bunlar doğru mu diye size bir sormuş oldum. Ya doğru ama biraz önce bu klorokin örneğinde verdiğiniz gibi eski ve farklı alanlarda kullanılan ilaçlarıyla daha yeni bir molekül geliştirmedi. Hep eskiden bir takım viral enfeksiyonlarda kullanılan ya da parazit enfeksiyonda kullanılan ilaçlar acaba burada da etkili olabilir mi diye bir takım çalışmalar yapılmakta. Aynı klorokinde olduğu gibi diğer ilaçlarda denenmekte. Ama bunların hepsi daha deneysel aşamada daha netleşen bir şey yok. Bu iki devlet şey diye duyurdular da yani bulduk ve yan etkisi de henüz yok. Yok diye duyurdukları için yani, sordum size de. Yaramaya ilaçları değil muhakkak bir takım katkıları olacaktır ama o bazı ilaçlar vardır verirsiniz önce iyi gelir yararlı dersiniz ama bir hafta sonra tablo tekrardan ortaya çıkar. Beklemek lazım biraz daha netleşmesi için. Evet. Şimdi önemli bir nokta bu da kısa diye Marşan Senekal ve arkadaşlarının bir yayını. Bu yayında da ilginç bir şekilde hani Kanada'da ortaya çıkan ilk olgunun dökümü yapılmış. Ama yayında bu olguya ait klinik bulguları bir kenara bırakacağım. Şimdi bu hastalığın neden çok sık yayıldığını, çok süratle yayıldığını araştırıyorlar. Yani SARS ve MERS daha tehlikeli, daha ölümcülken nasıl oluyor da ölümcülük oranı bu denli onlar kadar yüksek olmayan COVID-19'un ya da SARS-CoV-2'nin çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Nedenlerine bakmışlar. Şimdi dün de bir parça konuşmuştuk. Enkübasyon süresi ortalama 4-5 gün kadar. Fakat enkübasyon süresinin 24 güne kadar uzayan bazı olgular var. İkincisi, sanıyorum yanlış anlaşma oldu, bunu da düzeltmiş olayım. Bu 20 gün ortalama 37 güne kadar uzuyor dediğim virüsün atılımı. Yani hastalanan bir kişi ne kadar süreyle virüs saçıyor etrafa. Bu da oldukça uzun bir süre, 20 gün kadar. Bunun üzerine bu iki atılım ve inkübasyon sürelerinin uzunluğunu bir kenara bırakalım. Bazı ortamlarda vücut dışında canlılığın da uzun olduğunu biliyoruz. O zaman bizim kendisinde herhangi bir bulgu olmayan, ateşi olmayan, hastalık belirtisi göstermeyen insanların etrafta dolaşarak virüsü saçma süreleri madem uzun, saçtıkları virüsünde dış ortamlarda, kapı tokmağında, asansör düğmesinde, merdiven trabzanında daha uzun süre, yani görülenden uzun süre var olduğunu düşündüğümüz zaman özellikle hastane ortamlarında ve tüm ortamlarda bu virüsün çok kolay yayılması açıklanabiliyor. Bu önemli bir nokta. Bunun dışında bir yayın var. Önemli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu komplo teorileri çok dolaşırdı. Proximal Origin of SARS-CoV-2 diye. İlginç bir ekip, Christian Andersen ve arkadaşları Nature Medicine'de yayınlamışlar. Bunlar da hani bu komplo teorilerinin pek rağbet edilmemesi gerektiğini ve SARS-CoV-2'nin böyle bir laboratuvarda falan yapay olarak üretilmiş olmasının mümkün olmadığını söyleyen bir yayın. Tabii bu SARS-CoV-2 değil ama hemen belirtmek istediğim bir nokta da Dünya Sağlık Örgütü, fark ettiniz mi bilmiyorum, SARS-CoV-2 ismini kullanmıyor. COVID-19 etkeni diyor. Arada hani Trump gibi Çin virüsü diyenler, hatta bir Beyaz Ev yetkilisi Kung Fu'dan esinlenip Kung Flu demiş bu virüse. Neden böyle? Neden Dünya Sağlık Örgütü bu isimlendirmede SARS-CoV-2 hani terminolojik olarak uygun bir isimle belki de? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki SARS'ı çağrıştırıyor, hemen onunla karıştırılır. Ben onun için SARS deyimini kullanmıyorum diyor. Bu da hani altı çizmesi gereken önemli bir nokta. Bunun dışında belki de bu bölümü isterseniz tarı testleriyle ilgili iki şey söyleyerek tamamlayalım. Lütfen. Şimdi bu tanı testleri hani test dedi Dünya Sağlık Örgütü ve çok yaygınlaştırılmalı deniyor. Şunun iyi anlaşılması lazım. Öyle 80 milyon insana test yapmak, sağlıklı sağlıksız insanları testten geçirmek mümkün değil, yarar da yok. Ha, şu akla gelir hemen, madem asemptomatik belirtisiz insanlar var, bunlar yayılımda önemli rol oynuyorlar ama onları saptamak için, bu belirti göstermeyen insanları belirlemek için test yapmak lazım diye. Şimdi siz farz edelim, varsayalım ki 80 milyona test yaptınız. Diyelim ki 75 milyonu negatif çıktı. Bir süre sonra bir daha 75 milyona teste tabi tutmanız lazım. Yani bunun sonu gelmez. Evet. Buna ne test, ne ekonomi, ne de stratejik açıdan doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyebiliriz. Yetmez yani buna hiçbir. Ne zaman, ne para. O zaman biz gerçekten yurt dışı bağlantısı olanlar kısmını çıkartıp olası vaka tanımına uyan, yani ateşi olan, kuru öksürüğü olan, solunum yetmezliği olan insanlarda ya da bu insanların temas ettiği ama belirti göstermeyen aile çevrelerinde bu testi yapmalıyız. Yoksa hani kapı kapı dolaşıp da gelin asemptomatik, yani belirtisiz insanları da saptayacağız, esas dağılımı onlar yapıyor çünkü yaklaşımıyla bütün belirtisiz ve hasta bulgusu olmayan insanlara test yapmaya kalkarsak bunun sürdürülmesi ya da gerçekleştirilmesi mümkün değil. Mümkün. Peki, çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz tabii. Düzenli programımıza yarın son, bu haftanın son programını yapacağız. Ondan sonra da devam edeceğiz. Korona günleri devam ediyor. Hem de çok etkileyici bir biçimde, sarsıcı bir biçimde devam ediyor. Peki, çok efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler, görüşmek üzere. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet, şeyle ilgili olarak da yani iklim ile bağlantısı üzerinde de önemli durulması gerekiyor bu COP, yani koronavirüsünün dışında bir de gene COVID'la başlayan COP26 var mesela ve yani iklim krizi içinde bulunduğumuz bu muazzam sağlık salgın yüzünden tehlikede olduğumuz için şimdi o unutulur gibi oluyor ama muazzam bir önem taşıdığını unutmamak gerekiyor. Özellikle de dünyanın eşi geri dönüşü olmayan noktaya doğru çok hızla yaklaştı. Hem iklim krizinden hem de biyoçeşitlilik krizinden bahsedilirken, mesela dünyada iklim kriziyle ilgili en önemli insanlardan biri, çalışmaları yapan Nicola Stern var, iktisatçı. Britanya'da Boris Johnson'ı iptal edilmesi gibi şeyler, söylentiler dolaşmaya başladı. COP26 diye adlandırılan iklim krizinin sakın ha diye konuşmuşlar yani. Yani bayağı özel aralarında bakanların ve yetkililerin COP26 Glasgow'da, İskoçya'nın başkentinde bu Kasım'da yapılacak olan zirveyi erteleyelim mi diye konuştukları öğrenilince, Lord Stern de demiş ki yani hiçbir şekilde, o zaman geleceğe ilişkin her türlü umudu ortadan kaldırabiliriz. Sakın ha, böyle bir şey yapılmamalı demiş. Britanya'nın ve dünyanın en tanınmış insanlarından bazıları da buna katılıyorlar. Bayağı baskı yapmaya başlamış durumdalar şeye yani. Evet, geçtiğimiz hafta koronavirüs üzerine yapılacak olan uluslararası bir sempozyum hani iptal edilmişti. Ama şimdi biliyoruz ki daha geçen gün bu dört ülke online bir şekilde, hani Erdoğan'ın başını çektiği, işte Macron, Merkel vesaire katılmıştı. Demek ki böyle imkanlar da var aslında. Dolayısıyla iptal edilmemesi hani gerçekten çok hayati. Bir yandan da Kasım ayında COP zirvesine çok yakın tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri olacak. Ve bugün Democracy Now!'da bunun iptalinin söz konusu olmadığı söyleniyordu. Eğer dünyanın bir yanında hani seçimler olabilecekse, bir taraftan COP nasıl, niye iptal edilsin diye de. Evet evet, kesinlikle öyle. Ve yani Sir David Attenborough gibi çok önde gelen isimler de bu konuda ciddi şekilde baskıya geçmiş durumdalar. İşte Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin başında olan eski diplomatlardan Ivo de Boer da aynı şekilde konuşmuş. Yani bu iptal edilecekse Ekim'de bakılır, o son dakikada, yoksa böyle şimdiden bunu konuşmak bile manasız filan demiş. Bu önemli bir nokta gibi gözüktü bana. Bir de şeyde ilginç bir durum var. Yani korona virüsünden gerekli bilgileri, dersleri çıkarıp iklim kriziyle de aynı şekilde mücadele etmek diye uzun süredir üzerinde durduğumuz bir şey bu. Yani iklim krizini de koronavirüsüyle yapılan mücadeleden çıkarılan derslerle yürütelim ve yeşil yeni düzeni yürütelim diye önemli birçok iklim aktivisti ve çevre aktivisti bu konuda da harekete geçmiş durumdalar. Hatta ilginç şeylerden bir tanesi de Jeremy Bratcher'da yazmış. Koronavirüsü mücadelesinde işçiler de yeni bir acil yeşil yeni düzen çalışmaları içine girmiş durumdalar. Özdeş'in özellikle ilgilendiğin konulardan bir tanesi bu. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen kuruluşlarından biri bu durumda da çok önem kazandı tabii. Hemşireler, Hasta Bakıcılar Birliği sendikası bayağı her gün hayatlarını riske koyuyorlar işte koronavirüsü pandemiyle uğraşırken. Bunu yeni bir politika ve strateji de benimsemişler. Yani kendin yap şeydi diye, yeşil yeni düzeni diye yepyeni bir kavramla ortaya çıkmışlar. Bunu da biraz daha etraflıca tartışma imkanı buluruz daha sonraları. Common Dreams'de de gördüğüm şeylerden bir tanesiydi bu. Bir de dün fazla üzerinde konuşma fırsatı bulamadığımız birkaç şey vardı. Gazetede çok yakından bakamadık elimize gelen. Bu uzun zamandan beri takip ettiğimiz Türkiye'de uyuşturucu baronu ve katil zanlısı Zindaşti'yi tahliye ettirdiği iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu üyesi Burhan Kuzu'nun ifadesine ulaşmıştı dün Cumhuriyet Gazetesi. Uzman görüşü şeklinde mütalaa vermem istendi. Ben de hakimi aradım demiş Burhan Kuzu. Bu da önemli bir gelişme yani. Bir itiraf olarak nitelendiriyor Zehra Özdilek'in haberi. Dünkü Cumhuriyet'te vardı. Zindaşti'yi bırakan hakimi uzman görüşü şeklinde aradım demiş. Uzman görüşü şeklinde mütalaa vermem istendi. Ben de hakimi aradım diyor. Bu çok önemli, uluslararası bir şebekeden bahsediyoruz. İşin içinde cinayet ve büyük yolsuzluklar falan var. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanlığı'nın uzman kurulunda hukuk kurulu üyesinin buna bulaşması bayağı ciddi bir durum yaratıyor. Hakim ve savcılarla sıklıkla görüşürüm, siyasetçiyim ben demiş ama bu tabii neden henüz soruşturma yapılmadığını da açıklayan bir durum değil. Bir ikinci açıkta kalan nokta daha vardı. Onu da biz zaman zaman takip etmeye çalışıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden Şirin Ünal'ın evinde ölen Özbekistanlı Nadira Kadirova'nın dosyasını inceleyen ailenin avukatı da maktulün rahminde sadece erkeklerde olan prostat spesifik antijen PSA bulgusu var demiş. Yani erkek PSA'sı bulgusu. Bu da yani ölüm saati konusunda tereddüt varmış. Silah ve el incelemesinde kapı kırılması gibi şeyler var. Ve Ünal'ın seyahat bilgisine kadar çok sayıda çelişki olduğunu söylemişler. Daha önce de avukat söylemiş. Daha önce de elinde swap yani barut izi olmadığı ve silahın üzerinde de parmak izi bulunmadı. Bunun nasıl bir intihar olduğu soruları soruluyordu. Bu da böyle bir problem olarak devam ediyor. Bunu da unutmadan şey yapalım dedim. Son olarak da işte bu İran'da 100 bin tutukluyu süresiz olarak bırakacağı haberinden sonra Türkiye için de aynı çağrının yapıldığını, özellikle de mesela Diyarbakır için çok sağlık sistemlerinin falan yetersiz olduğuna dair çok sayıda bilgi var. Onları daha sonra demeç var. Onları belki 9.30'dan sonra konuşma fırsatı da buluruz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını ve ekonomik durumu tartışmak üzere Seyfettin Gürsel'e bağlanabiliriz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Özdeş şeyde, stüdyoda, bense evden yayın yapıyorum bir süreden beri. Yüksek yaş ve şey grubu, risk grubunda olduğumuz için böyle bir yeni düzenlemeye başladık hafta başından beri. Biliyorsundur. Böyle yürüttü bir süre korona günlerinde. Bu Cumhurbaşkanı'nın ekonomik konuları da kapsayan geniş çaplı diyebileceğim açıklaması konusunda biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ben de okudum, hatta notlarımı da aldım. Ama önce bir kere şunu söylemek zorundayım. Lütfen. Kriz, yani daha doğrusu korona salgınının ekonomi üzerinde yaratacağı etki daha önce hiç deneyimlememiş, modern çağın deneyimlemediği bir şey, durum. 2008-2009 küresel krizine de pek çok açıdan hiç benzemiyor. Dolayısıyla bu alınan önlemleri bir kere bu çerçevede değerlendirmek lazım. Dün Dünya Bankası'nın açıkladığı etki tahminini gördüm. Doğrusu bekliyordum, yani şaşırmadım ama gene de dehşet içinde kaldım.

Kaliforniya'da Kaliforniya eyaletinin valisinin yaptığına göre bir modelleme yapmışlar ve yaklaşık 60 bin evsizin gelecek 8 hafta içinde, önümüzdeki 2 ay içinde koronavirüsü kaparak hasta olması ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemişler. Bu resmi bir açıklama yani. Bir yandan evsizler de boş evleri işgal etmeye başladı. Bence en önemli gelişmelerden bir tanesi de bu. Evet, evet, aynen öyle. Kaliforniya'da. Yani, ama Kaliforniya valisinin söylediği şey de çok tuhaf yani. Gavin Newsom'un Facebook'tan yaptığı canlı yayında şöyle bir ifade kullanmış. Eyaletteki 108 bin evsiz, 108 bin evsiz varmış. Yani biz bayağı küçük bir Avrupa'nın dünyanın en küçük ülkelerinden biri de olsa bir ülke boyutunda sadece Kaliforniya eyaletindeki evsizlerden bir modelleme yapmışlar ve 8 haftalık süreçte bu kişilerin %56'sına koronavirüsünün bulaşacağını tahmin ediyoruz. Yani 60 bin kişinin COVID-19 hastalığına yakalanacağını düşünüyoruz diyorlar. İşte ölüm oranı da yaklaşık %3 olarak düşünülürse yani 18 bin kişi de ölebilir yani. Böyle bir şey yok. 1800 kişi. Fakat yani kongre üyelerinde de virüs tespit edilirken böyle bir gidişat var. Bir de iki çok çok önemli durum var. Bir tanesi sağlık personelinin durumu yakın. Onlar çok aşırı çalışıyorlar İtalya'da ve başka ülkelerde de isyan etmeseler bile çok ciddi bir örgütlenme içine girecekleri de görüşülüyor. Bu arada Türkiye'de de Türk Tabipler Birliği hani uyarı yapmıştı ve şu anki pakette de bu duruma dair hiçbir şey yok. Sağlık sektörü çalışanlarının durumuyla ilgili isterseniz bir ara kısaca biraz bu meseleden bahsedelim. Çünkü açıklamalar falan da var bu konuda. Evet, ekonomik istikrar paketinden bahsedelim. Evet, evet, evet. Evet, zaten sonuçta bugünün sonunda uzatmaları oynarken de Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon Başkanı Doktor Özlem Sezen'le de ufak bir görüşme gerçekleştireceğiz. Yani Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ciddi şekilde aile sağlık merkezlerine gidilmeli mi, bu aşamadan sonra ne yapılmalı gibi konuları da, en çok hangi şikayetle gidiliyor ve onlar ne yapıyorlar, aile sağlık merkezleri hazır mı değil mi konularını konuşmak istiyoruz. Çünkü onlar da çok önemli. Çünkü aile hekimleri hastayla ilk aşamada karşı karşıya gelen insanlar, dolayısıyla taleplerini de anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Onu da konuşuruz belki. Şimdi bir de şeyden bahsetmek lazım. Mesela Türkiye'de Diyarbakır'da hekim kendini virüsten koruyamayacak durumda diye bir gazete duvardan bir haber vardı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir gerekli donanıma sahip olmadığını belirtmiş ve şehirde korku ve panik havasının hakim olduğunu belirtmiş. Tedbir adım alma yolunda da adım atılması gerektiğini söylemiş. Buna ne diyeceğiz? Yani tabii, hatta bir dizi şey var. Belki bu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bir soru önergesi vermiş örneğin bu konuda. Evet. Şimdi bu İspanya'da olağanüstü tedbirler içerisinde bütün doktor sayısının artırılması, hatta 4. sınıf tıp öğrencilerinin de göreve hazır olması gerektiği söyleniyor. İtalya gibi olmamak için. Şimdi Türkiye'de madem uzmanlar uyarıyor, bilim kurulu uzmanı Profesör Alpay Azap'ın açıklaması vardı. İtalya olmamaya çalışmalıyız. Singapur olamadık demişti. Evet, doktor sayısı diyor, bari İtalya olmayalım. Evet. Şimdi o zaman önemli, başta söylediğimiz bir şeyi bir daha tekrarlayalım. Evet. Evet. Şimdi Türk Tabipler Birliği 2 gün önce okuduk açıklamalarını. Hastanelerde dezenfektan sıkıntısı başladı. Bir haftalık depo var bazı hastanelerde diyor. Hani buna hiç yanıt bile verilmedi. Hatta bazı tırnak içerisinde uzmanlar sosyal medya paylaşımında, bir SETA uzmanı örneğin TTB kapatılmalı diye açıklama yaptı. Bu tarz şeyleri, bu tarz panik havası yarattığı gerekçesiyle. Şimdi ama buna dair hani bu paket içerisinde ekonomi kalkanı, ekonomik istikrar kalkanı paketinde buna yönelik hiçbir şey yok. Ayrıca Ömer Faruk Gergerlioğlu bir soru önergesi verdi. Örneğin Türkiye'de KHK ile atılan bir doktoru hatırlattı. Şimdi onu bulabilirsem hızlıca şey yapacağım, ismini de söyleyeceğim ama kendisi koronavirüs konusunda uzmanlaşmış. Hollanda'da ve Amerika'da laboratuvarlarda çalışmış toplam 7 yıl ve KHK kapsamında örneğin atılmış, görevine son verilmiş. Böyle yüzlerce, belki de binlerce sağlık çalışanı var. Gerek FETÖ, gerek işte sendika üyesi olmak, gerek HDP üyesi olmak gibi şeylerden atılan. Şimdi bunların acilen aslında göreve geri alınması örneğin mevzusu var. Buna dair de herhangi bir şey yok. Bir önlemden, yani böyle bir adımdan söz edilmiyor. Bu gibi meselelerimiz var. Ben bir yandan şeyin ismini bulmaya çalışıyorum. Evet, doçent Mustafa Ulaşlıymış. Görevinden atılan, KHK ile ihraç edilen kişi ve genetiği, virüsün genetiği üzerinde aslında çalışmış. Yani bu şu anlama geliyor diyor. Çözüm aşamasında, ilaç üretiminde veya aşı üretiminde dünyada da hani sayılı isim vardır. Onlardan bir tanesi de benim. Şu anda laboratuvarım yok. Yaklaşık 4 yıldır bu çalışmalardan uzağım diye açıklama yapmış. Görevime dönmek ve destek olmak istiyorum diyor. Evet, son derece önemli bir yön bu da işin. Şimdi şeye de tekrar dönelim. Bu İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülkedeki cezaevlerinde kalan siyasi tutuklular da dahil bu sefer 100 bin kişiyi tırnak içinde af edecek ve devlet televizyonuna konuşan, yargı adına konuşan Gulam Hüseyin İsmaili de bu cuma, yani yarın yürürlüğe girecek bir afla salıverilenlerin yeniden cezaevine de dönmeyeceğini söylemiş. Çok radikal bir tedbir almışlar. Çünkü İran ikili bir şey içinde. Hatta üçlü diyebiliriz. Yani uygulanan ambargo dolayısıyla tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle de Trump'ın vahşi politikaları sonunda yeniden yürürlüğe sokulan şeyden dolayı, ambargodan dolayı fevkalade zor durumda kalmıştı ekonomisi. Üstüne bir de bu şey geldi, kötü yönetim filan da dahil olmak üzere bu korona virüsünün yaygınlaşması. Şimdi de tuhaf bir uygulamayla da hapishanelerde fevkalade endişe verici durumda olan insanların bir kısmını tutukluların ve hükümlülerin serbest bırakıp siyasileri tutmaları söz konusuydu. Hepsini bırakmış durumdalar. Böylece yani 85 bin kişi çıkarıldı ama bunlar kriz sonrasında tekrar yeniden hapse gireceğini duyurmuştu. Bundan vazgeçmişler yani. Gulam Hüseyin İsmail'in açıklamasına dayanıyoruz. Bunu BBC'den, Türkçe'den aldığımız bir haber. Şimdi Türkiye'de ise sanırım sadece ziyaretleri sınırlandırdılar. Evet. Yani bu, bir güvenlik önlemi almak yerine. Türkiye'de fevkalade büyük bir krizin eşiğinde olduğumuz konusunda zaten dün de çeşitli İlkan Koyuncu'nun mesela çok kayda değer açıklamaları vardı. Osman Kavala'nın müdafi avukatı olan. Şimdi de mesela bir de bölgesel olarak da, yani Türkiye nüfusuna oranla dünyada en çok hükümlü barındıran ülkelerden, ülkelerin başlarında geliyor. Bir de bölgesel bir uygulama var. Mesela Diken'den bir haber vardı. Selahattin Demirtaş'ın 2016'dan beri Edirne Kapalı Cezaevinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen tutulduğu bir durum var. Tutuklu eski HDP lideri, Halkların Demokrasi Partisi lideri Selahattin Demirtaş, onun eşi Başak Demirtaş cezaevinde yaklaşık 300 bin kişi cezaevlerinde insanlık dışı koşullarda kalmasının hukuka aykırı olduğunu söylemiş. Diken'in haberi bu. Ve Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda önlemlerin, yani korona virüsü, COVID-19'a karşı, bu salgına karşı önlemlerin yetersizliğine 5 noktada dikkat çekmiş. Önemli bulduğum için ben de size hemen özetleyeyim. Birincisi, salgın riski ciddi boyutlardayken hapishanelerde yaklaşık 300 bin kişinin gayri insani koşullarda yaşamak zorunda kalması hem hukuka aykırı hem de toplumsal dayanışmayı da zayıflatan bir durum diyor. Onlar içeride virüse karşı neredeyse hiçbir mücadele imkanına sahip değiller, korunma. İki, tutuklu ve hükümlülerin insanlık dışı koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığını ve bunun da toplumsal dayanışmayı zayıflattığını belirtmiş Başak Demirtaş. Onlar içeride virüse karşı neredeyse hiçbir imkan sahip değiller diyor işte. Ve hiçbir hastanede korona virüsü taraması yapılmamış. Üçüncüsü, üç vardiya çalışan ve sürekli dışarıyla temas halinde olan cezaevi görevlilerinin de ciddi risk altında olduğunu söylemiş Başak Demirtaş. Ve görevliler yakalanırsa COVID-19 hastalığına, onu o zaman cezaevine de bulaştırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmiş. Ve bildiğimiz kadarıyla hiçbir hapishanede tarama yapılmış değil diyor. Hastalığa yakalanacak hiçbir mahkumun da cezaevi revirinde iyileşmesinin mümkün olmadığını söylemiş. Zaten bildiğimiz gibi Amerika'daki başta olmak üzere aldığımız haberlerde bu ventilatör gibi solunumla ilgili acil cihazlarında bulunduğuna dair hiçbir ibare ve işaret görmedik. Dördüncüsü, bildiğimiz kadarıyla henüz hiçbir hapishanede korona taraması yapılmış değil. Hastalığa yakalanacak birinin cezaevi revirinde iyileşmesi imkansızdır. Dolayısıyla özet, personeliyle, tutuklusuyla ve hükümlüsüyle cezaevlerindeki tüm insanlar adeta koronaya, kadere terk edilmiş durumdadırlar diyor. Ve beşinci bir nokta söylemiş. Bütün bu duruma rağmen Selahattin'in, yani Selahattin Demirtaş'tan bahsediyor, kalbi ve duası bizimle, bu zor günleri dayanışmayla atlatacağımıza inanıyoruz. Herkese sevgiler, selamlar demiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz yani. Ya bu aslında şeye, bu aralar hani sürekli bu gözle bakmaya çalışıyorum ama pakete de gerçekten sağlık alanında, madem İtalya hani olmayacağız deniyor, hastanelerdeki yeteri kadar hapishanelerdeki teçhizatlardan söz etmiş hani Demirtaş. Aynı şey esas sağlık sektöründe, sağlık alanında da geçerli. Örneğin İtalya'da doktorlar bazı hastaları, hani kurtarılması daha zor olan hastalar arasında tercih yapmak zorunda kalıyorlarmış. Nedenlerinden en önemlisi, yeteri kadar yatak yok, yeteri kadar acil destek ünitesi yok şeylerde, evet, İtalya'da. Şu anda mesela ventilatör denen şey yok. Evet, yani şu anda mesela bir paket açıklandı. 100 milyar TL çeşitli sektörlere, şirketlere destek olarak verilecek. Ama yeteri kadar yatak sayısı yeterli mi? 10 binlere varacak olursa bu vakalar, acil destek üniteleri yeterli mi? Bunlar yeterli gelmezse bunların üretimi için bir bütçe, bunların üretimine başlandı mı gibi soru işaretleri var aslında. Bunlara yönelik herhangi bir şey yok. Hani biraz önce Seyfettin Bey de bağlanmışken bahsetmiştim. Bazı uçak ücretlerinden örneğin KDV oranları sıfırlanmış ama beslenme, en önemlisi gıda fiyatlarında, ki biz enflasyonla yakalandık gıda fiyatlarında hani bu pandemiye. Dolayısıyla gıda fiyatlarının hızla aslında aşağıya çekilmesi gerekiyor. Buna yönelik bir adım yok. İşsizlere yönelik bir adım atılmadığını görüyoruz. Ama durumdan istifade, hani herkes artık evlere gidelim, evlerden çalışalım derken esnek çalışmanın önünü açılacağı alenen söyleniyor bu pakette. Ve bir de işte fazla mesai. Eğer şimdi az çalışıyorsanız az çalıştırabilirsiniz işçileri, işten atmayın. Biz daha sonra fazla mesai olarak, ücretsiz fazla mesai olarak size bu imkanı vereceğiz deniyor. Yani bir kez daha aslında emek haklarına bir tür durumdan istifade, hani saldırı belki ağır bir kelime olur ama hak gaspına da sebep olan bir program gibi duruyor aslında bu. Evet, dolayısıyla belki yarın kısa bir kendimize bir yer açabilirsek, zamanımız olmayacak yarınki programda ama şeyden de bahsetmemiz de çok iyi olabilir. Yani özellikle bu korona virüsüne karşı mücadelede işçilerin, emekçilerin bir acil mücadele biçimi oluşturması konusundaki epey sayıda yazı çıkıyor. Evet. Hem bu yeni bir sistemin de şeyini bağrında barındırıyor. Bu arada bir tür son dakika haberi vereyim aslında. Uluslararası Emek Örgütü ILO pandeminin dünya çapında 25 milyon kişiyi işsiz bırakabileceğini çok kısa süre içerisinde söylemiş. Bu sabah yaptığı bir açıklamayla. Bu evet. Muazzam bir şey. Hani herkes ekonominin daralmasından bir yandan söz ediliyor. Ama işin insani bu yönü var. 25 milyon küresel çapta işsiz. Tabii inanılmaz büyük bir rakam. Ve buna dair daha uzun süre, birkaç haftadır aslında açıklamalar Türkiye'den de yapılıyor emek meselesine dair. Bunları çok konuşamadık tabii bir yandan. Örneğin İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun açıklamaları var. Bugün Evrensel Gazetesi'nde Liman İş İstanbul Bölge Başkanı ile yapılan bir çok önemli bir söyleşi var. İşçilerin gözünden hani bu salgının nasıl yaşanmakta olduğu, özellikle iş sağlığı açısından çok sayıda haber var aslında. Evet, bir ara vaktimiz olursa bunlara değinmek iyi olur. Evet, yani son derece önemli. Çünkü bu aynı zamanda önümüzdeki yani belki de en çarpıcı açıklamalarından bir tanesi de senin başta söylediğin, işte Cumhurbaşkanı'nın yeni bir dünya düzeninden Cumhurbaşkanı'nın bile bahsediyor olması çok çarpıcı. Yani Yuval Noah Harari'nin Açık Radyo sitesinde de yer alan bir açıklaması var. Medyascope'un internet sitesinden alınmış bir şey. İsrailli yazar Yuval Noah Harari'nin koronavirüs salgını totaliter rejimleri de güçlendirme ihtimaline sahip diye bir önemli uyarısı var. Yani koronavirüsü gibi bir pandemiyi 100 yıldır görmediğimizi hatırlatıp şu an dünyadaki insanlar yakın zamanda bu kadar korkutucu ve alarm verici olan bir şeye tanık olmadı. Fakat daha geniş perspektiften baktığımızda, işte bizim de zaman zaman konuştuğumuz seninle ve aramızda da ve programcı dostlarımızla, mesele insanlık bunun gibi çok sayıda epidemiyle mücadele etti ve şu an tarihte bunun gibi olaylara kıyasla çok daha iyi durumdayız. Modern tıp buna karşılık da işte daha iyi bir konumda olduğumuz halde şimdi totaliter rejimleri güçlendirmek gibi, yani koronavirüsüyle başa çıkabilecek bir global lider mi arayacağız? Bilime güveneceğiz ve hükümetlerin, ya bilime ya da hükümetlerin gözetim sistemlerine güveneceğiz diye bir demeç vermiş. Oldukça önemli şeyler söylüyor. Salgın totaliter rejimleri güçlendirebilir diyor. Bu gerçekten üzerinde durmamız gereken bir şey. Şu sıralarda sık sık Albert Camus'un La Peste, Veba adlı klasik diyebileceğimiz kitabı aklımıza geliyor. Yani Ayhan Tin'in de Diken'de Albert Camus'den İyi Huylu Veba'ya başlıklı bir yazısında buna değinmiş. Yani kente giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ölü sayısı o kadar artmıştı ki artık mezarlar kadın ve erkek diye ayrılmıyor, toplu halde gömülme işlemleri yapılıyordu diye alıntı yapıyor Veba kitabından Albert Camus'un. Yakınlaşma, dokunma, kucaklaşma yasaklanmıştı. En kolay bulaşma yöntemi olduğu söyleniyordu. Karantinaya alınan şehirden bir kurşunla ölmeyi göze alan kaçışlar başlamıştı. İnsanlar umutla umutsuzluk arasında bir yerde hastaneye mi yoksa kiliseye mi sığınacaklarına karar veremiyordu gibi çarpıcı bölümler var. 1947 tarihli roman, benim de çok genç yaşta okuyup son derece etkileyici bulduğum, edebiyatçı, felsefeci, filozof, tiyatrocu, çok yönlü yazar Albert Camus'un romanından bahsediyor. Cezayir'in Oran kentinde kendisi de zaten Pied-Noir denilen yani Cezayirli olup ama Fransız vatandaşı olarak doğmuş kişilerinden bir tanesi. Biri yani romanın yazıldığı yıllarda veba kadar kötücül diyor Ayhan Tin'inde. Dünyada yarattığı yani bütün dünyanın birbiriyle savaştığı, savaşın bulaşıcı şekilde bütün coğrafyalara yayıldığı zamanlarda yazılmış bir şey. Yani çok önemli bir nokta aslında. Yani şey diyor ki bir yerde, Ayhantin'inden değil de kendi hatırladığım kadarıyla Türkçe'de Nedret Tanyalaç Öz Tokat'ın çevirisiyle yayınlandı. Yani şehir ahalisi herkes gibiydi. Kendilerine, kendi içlerine dönmüşlerdi, sarılmışlardı. Yani başka bir deyişle hepsi hümanistti ve salgınlara da inanmıyorlardı diye yazıyor Albert Camus. Ama bir salgın insan ölçüsüne göre yapılmış bir şey değildir. Dolayısıyla da kendilerimize işte bu salgının bir hayalin korkutucu bir rüya gibi bir şeydi. Kötü bir rüya, kabus geçecek diye düşünüyordu herkes, hümanistler. Ama her zaman geçmiyordu ve bir kötü rüyadan, bir kabustan ötekine ortada ölüp gidenler insanlardı ve öncelikle de hümanistlerdi çünkü onlar hiç önlem almıyorlardı gibi çok çarpıcı bazı şeylerini de hatırlamak mümkün Albert Camus'un de. Böyle bir durumdayız yani işte. Ömer Bey, bu konuda hani bir dizi çözüm önerilerinden bundan sonra nasıl olacak diye tabii ufak ufak artık yazılar da çıkmaya başladı. Bir tanesini çok önemli buldum ben. Biraz işte hani son dakikalarda ondan bahsetmek isterim. Bu Technology Review'da bir makale çıktı. We are not going back to normal. Yani normale dönmeyeceğiz başlıklı. Gideon Litchfield isimli bir yazar tarafından. Şimdi bu bir dizi ülkede hani biraz Selim Badur da bahsetti. Relaxed approach Hollanda, işte İngiltere'nin daha vurdum duymaz tavırları vesaire. Ama herkesin üzerinde uzlaştığı, yani uzmanların en azından bir nokta var ki bir toplumsal bağışıklık kazanana kadar bu mesele geçmeyecek. Ama peki ne olacak sorusu var. Yani biz aylar boyunca o zaman evlerde mi kalacağız? Şimdi Asya'da ikinci bir dalgadan söz ediliyor. Evet. Bu makalede de bu. Selim Badur'la. Evet, bu dalgada da makalede de bunu aslında bu gerçeği üzerinde durmuş. Makale diyor ki bundan sonraki yöntemler, yani ister otoriter ister hani demokratik olsun, çeşitli dalgaları kontrol altında tutmak üzerine yürüyecek. Bir dizi dalga göreceğiz aslında. Mesela şimdi Wuhan'da kontrol altına alındı. Şimdi daha relaxed bir uygulamaya geçecekler. İnsanlar çünkü haftalarca, aylarca evlerde tutamayacaksınız diyor. Böyle bir gerçeklik var. Salmaya başlayacaksınız. Yeniden insanlar sosyal ilişkilerine başladığında bir aşamadan sonra tekrar bu salgın yükselmeye başlayacak. Yükselmeye başladığında bir kez daha sert önlemler alıp tekrar karantina uygulamalarına geçip daha sonra tekrar serbest bırakacaksınız. Yani bundan sonra bu yılın sonuna kadar belki de bütün dünyada bu uygulamalar hakim olacak diye bir makale çıkmış. Oldukça da gerçekçi gözüküyor. Evet, Gideon Litchfield imzalı. Evet, bunları da konuşmaya muhakkak ki devam edeceğiz. Şimdi bir saat 10 oldu tam. Hatta bir geçiyor. Bir ara verelim ve ondan sonra da biraz önce de duyurusunu yaptığımız gibi Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen'le kısa bir söyleşi gerçekleştirelim canlı telefon bağlantısıyla. Ve kendisi ne gibi ihtiyaçları var aile hekimlerinin, ekipmanları yeterli mi değil mi, çok önemli. Yani seslerini duyurmak için yardımcı olmamızın gerektiğini düşündüğümüz ve aile hekimlerinin de hastayla ilk aşamada karşı karşıya geldikleri için anlamlı talepleri var. Onları da birazdan konuşmaya çalışacağız 5-10 dakika. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Uzatmaları oynuyoruz bu sıralarda. Genellikle bu olağanüstü ortamlarda biraz uzatılıyor programımız. Bu sefer de öyle oldu. ve saat 10'u tam 5 geçerken şimdi Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen'le telefon attığımızda o var ve onunla bu aile hekimlerinin durumunu biraz kısaca konuşmak istedik. Günaydın Özlem Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar. Hoş günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar. Evet, nedir durum şimdi Özlem Hanım? Yani çok sayıda kesimin büyük, ciddi, muğlak, belirsiz durumları var ama aile hekimleri de hastayla ilk aşamada karşı karşıya olduğu için en önemli durumda olan kesimlerden biri. Talepleri nedir? Bilgi verebilir misiniz bize lütfen? Tabii ki. Biz aile hekimleri olarak bize kayıtlı nüfusun her tür sağlık sorunuyla ve sağlığının korunması ile ilgili bilgilendirirken koronavirüs döneminde de çok fazla koruyucu bilgiler verdik, halkımızı bilgilendirdik. Aynı zamanda bakanlığımızı da bilgilendirdik ve gerekli yerlerde gerekli uyarılarımızda bulunduk. Geç de olsa bir kısmı gerçekten uygulamaya geçti. Ancak bizim en büyük taleplerimiz olan koruyucu ekipman eksiğimiz bir türlü karşılanamıyor. Yani bu durum Aralık ayından beri var ve artık Mart'tan itibaren de ülkemize doğru geldiği, artık tüm dünyada yayılmaya başladığı da görüldü. Her seferinde ilk başvuru aile hekimliği olsun, hani ilk bir şikayetiniz olduğunda aile hekiminize başvurun derken, biz yıllardır aile hekimi desteklensin, eksiklerimiz tamamlansın derken, bir de büyük bir pandeminin ortasında hiçbir koruyucu ekipmanımız olmadan çalışmaya devam eder haldeyiz. Evet, sormak istiyorum Özlem Hanım. Yani koruyucu ekipman derken birazcık spesifik olarak bilgi verebilir misiniz? Ne demek tabii bu? Tabii ki. Şimdi görsellerde görüyorsunuz, Çin'de olsun, yurt dışında olsun, hekimler hastalara müdahale ederken işte bir maskeleri oluyor. Evet. Koruyucu gözlükleri oluyor. Üzerlerinde tek kullanımlık önlükleri oluyor ve eldivenleri oluyor. Biz aile hekimleri alacağımız her tür saf malzememizi kendimiz alıyoruz. Öyle mi? Ama şu yani durumda bizim talebimizin ve alabileceğimizin üstünde bir talep var. Ve artık fiyatlar çok yüksek ve artık biz bu hizmeti verirken bakanlığımız tarafından da desteklenmemiz gerekiyor. İlk yönlendirilen noktayız. Evet, bir enfeksiyon var, pandemi yaygın. Bu aynı zamanda bizim açımızdan bir meslek hastalığı olacak. Görüyoruz ki yayınlarda artık yayınlanmaya da başladı. %10 kadar sağlık çalışanı da bu hastalıktan etkileniyor ve vefat ediyor, ölüyorlar. Yani evet, bizim de kendimizi korumamız lazım. İlk karşılaşan kişiler, ilk yönlendirilecek kişiler bizsek, bize bütün koruyucu malzemelerin ve dezenfektanların da veriliyor olması lazım. Biz taleplerimizi bakanlığımıza iletiyoruz. Bize gönderilen, ben Bursa'dayım, 2 gün önce 3 tane maske gönderildi. Birim başına. 3, evet. Şaka gibi. 3 tane maske. Yani bunu da açıklıkla söylüyorum ki gerçek bu. Taleplerimizi çok iletiyor olmamıza rağmen, daha sonra bunlar yetmiyor dediğimizde 10 tane maske gönderildi, birkaç tane de eldiven. Ben şimdi aile hekimi, aile sağlığı elemanı, çalıştırdığım personel, biz en ön saftayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki ilk önce bir sorununuz varsa 184'e danışın ve aile hekimimize gidebilirsiniz dedi. Tamam, ama ben neyle karşılayacağım bu hastaları? Evet. Benim de bir aile. Ekipman meselesi. Peki bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani bu çok sık sözü geçiyor uluslararası ortamdan gelen haberlerde de. Kit dedikleri, tanı kiti dedikleri. Yani bunun da eksik olduğu, yani COVID-19'a karşı herhangi bir tanı kiti olmadığını söyleyen bir deklarasyonda da bulundunuz. Evet. Aile evet, sağlık merkezleri olarak. Bu ne demek? Niye yok ve nasıl sağlanabilir? Şimdi biz tabii olası hasta tanımı vardı. biz olası hasta tanımında ayrım yapmak açısından önemsiyorduk bunu. Ama şu anda olası hasta tanımı biraz daha genişledi. Önceden işte yurt dışından gelmiş olmak, bir olası hasta tanımı, yurt dışından gelmiş olmak, COVID-19 tanısı alan biriyle temas etmiş olmak, yüksek ateş, öksürük, solunum sıkıntısı oluyor olması bir olası hasta tanımıydı. Böyle birinin hastalığı var mı yok munun ayrımının yapılması ancak kitle olurdu. Ve aynı zamanda izolasyonu ve tedavisi. Biz zaten birinci basamak hekimleri olarak ne bunu izole edebiliriz ne tedavi edebiliriz, böyle bir imkanımız yok. Bu riskli grubun bize gelmemesi gerektiği konusunda özellikle uyarılarda bulunmuştuk. Hatta 14 gün yurt dışından girişte rapor alsın denildiğinde de uyarıda bulunmuştuk ve demiştik ki bu kişiler yurt dışından girişte daha idari izni sayılsın ve bizim bu deklarasyonumuzdan ancak 10-12 gün sonra bu hayata geçti. Yani biz bu bulaşın olabileceğini öngörmüştük. Tabii büyük resme bakınca bazı şeyler gözden kaçabiliyor demek ki. Aile hekimleri olarak biz bu uyarılarımızda bulunmuştuk ve bu hayata geçti. Şimdi de yine aynı uyarılarda bulunuyoruz ve diyoruz ki evet herkes korona olmayabilir. Mevsimsel influenza dönemindedir. Ama risk grubuyla da karşılaşacağız artık. O zaman bizim daha destekleniyor olmamız, koruyucu ekipmanlarımızın olması gerekiyor. İzolasyon odamız yok mesela. Hani bana tanı kiti verilmesinin bu yönde de artık bir şey olur mu emin değilim. İzolasyon odamız yok demekle yani bu konuda bu teşhis konulabilmiş olan COVID-19'a yakalandığı vaka olarak ortaya çıktığı bir durumda hastayı karantina edebilecek bir durum yok mu diyorsunuz? Yani, yok. Yani pek çok sağlık merkezi işte bir doktor bir hekim aile sağlığı elemanı çalışan yerler var. Bazı aile sağlığı merkezleri daha büyük olabilir. Ama iki hekim, iki aile sağlığı elemanı olduğu bir yerde ne bir izolasyon şartı olabilir, ne hani karantina ortamı olabilir. Bu kişiler kendilerini de bulaştan koruyamayacaklar. Hizmetin devamlılığı nasıl sağlanacak? Şimdi siz aile hekimliğini ne kadar gözünüzde canlandırabilirsiniz? Ben size anlatayım. Biz en gidilmeyene gideniz. Yani bazı yerlerde sadece başvurulabilecek sağlık kurumu aile hekimliğidir. Öyle anlatayım. Yani her yer Ankara gibi değil, her yer İstanbul gibi değil, büyük şehir gibi değil. Yani biz orada gerçekten büyük özveriyle hizmet veriyoruz. Zaten uzun zamandır desteklenmemiz gerektiğini, eksiklerimiz olduğunu dile getiriyor. Koruyucu ekibinin en büyük sahiplenicisiyken, ülkenin sağlıklı geleceğinin garantisiyken görmezden geliniyor. Şimdi birdenbire hadi aile hekimimize gidin en önde onlar olduk yeniden. O zaman bizim bu konuda da korunmamız da lazım. Bu mesleki bir sorun. Aynı zamanda meslek hastalığı da. Yani bir kendimizi enfeksiyondan koruyacağız. Ama ön plandayken de desteklenmemiz lazım. Evet Özlem Hanım, son olarak şeyi de sormak istiyorum. Bu yayınladığınız deklarasyonda mevcut okul sağlığı tarama programının salgın önlemleri kapsamında ertelenmesini de talep ettiğinizi belirtmiştiniz. Bu ne anlama geliyor? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı bir protokol var. Okul döneminde her yıl biz öğrencileri genel bir kontrolden geçiriyoruz belli bir ayrıntıyla. Ancak şu dönemde biz zaten gerekmedikçe sağlık kurumlarına başvurmayın dediğimiz bir dönemde bu öğrencilerin, sağlıklı kişilerin bu kurumlara bizlere gelmesini doğru bulmuyoruz. Gençler aynı zamanda taşıyıcı ve bulaştırıcı da olabilir. Sonuçta bu kişiler geldiğinde, evlerine gittiğinde evdeki bir yaşlıya ve diğer bireylere bulaştırabilirler. Biz bu bulaşı da azaltmak için, şimdi okullar zorunlu bir ara verildi. Bu arayı değerlendirin, gidin muayene olun gibi yönlendirmeler de olabilir öngörüsüyle ki oluyordu. Bunun önüne geçmek için bunu yaptık. Çünkü zaten sağlıklı bireyler, ertelenebilir bir tarama. Daha sağlıklı ortamlarda bu yapılabilir. Gerekliliği, işte sıklığı belki daha sonra tartışılabilir ama şu dönem için özellikle bu okul taramalarının, evet, sağlıklı kişilerin gelip de sağlık merkezlerinde bulaşı yaymalarının önüne geçmek için talep ettik. Aslında dolaşan virüs değil, dolaşan biziz. O virüsü bir, evet, şekilde alıp dağıtan biziz. O yüzden de hep federasyon olarak da en başından beri sosyal izolasyonu önerdik. Dışarı çıkılmaması gerekmedikçe önerdik, koruyucu yöntemleri anlattık. Anladım. Peki, çok teşekkür ederiz Özlem Hanım ve bu konuda kolaylıklar dileriz. Bayağı zorlu bir toplum olarak da, dünya insanları, dünya ülkelerinin bütün toplumları olarak da zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu en önemlisi de bu doğru bilginin yaygınlaşması ve gerekli tedbirlerin, evet, alınabilmesi için de bir dayanışma ruhunun da yaratılabilmesi olduğunu düşünüyoruz. Zaman zaman herhangi bir bilgi açıklama, bilgi alışverişinde bulunmak için her zaman açık radyo mikrofonları da açıktır. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen'le konuştuk. Onların son yayınladıkları basın bülteni üzerinde dile getirdikleri sorunları da konuştuk. Bu şekilde de tamamlamış oluyoruz bugünkü programımızı da. Ben Deniz Ömer Madra telefonda yayına katılıyordum. Bu hafta ve bundan sonraki günlerde, yakın gelecekte görüşürüz. Ömer Bey, bir müzikle kapayalım diyorlar. Feryal, evet, böyle bir uyarı yapıyor bize. Evet, doğru. Onu da neyle kapatıyorduk? Zombies'le kapıyormuşuz. Zombies, She's Not There adlı parçayla da, evet, kapatabiliriz. Zombies grubunun elemanlarından birinin de doğum günü. O şekilde bitiriyoruz. Bitirirken de ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'le birlikte olduğunuzu hatırlatayım. Andrei Gritsku da bize destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. She lied. Well, no one told me about her. How many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had. Should I care?